گران مخترم آردن کو دا مولانا شانمان باچا سے دا درس قرآن دا 142 نمبر 61 چپا منیری پایان محلہ ڈاگا جمع دا مناری و جماعت کی پو 29 پانچ او پو 5-6-2010 کی شعر دا دید ملاوی دو پتہ ساتی اشاوادی توی دا سنت 61 اینڈ سیڈیز مارکر دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازان از دی مین چوک جنگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 دنبی علیہ السلام پا فرمان بانے لبے کوئلی دی اگر خو بس داسی اللہ پیدا کرو نو دکا خو اللہ و تاوی کنتم خیر امت نخرجت للناس یای تاسو بہترین او غورا جماعت ٹولگے جسل شوی ای دا پارا دا خلق استاسو انتخاب شوی ری او دنیا دا اللہ تعالی ماڈل گردولی بالکل نمونا شفا ان آمنو بمثل ما آمنتم فکد اتدو کدی خلقو ایمان راڑ آغسی سنگا چی تاسو ایمان راڑ دے نو بیا یکینا نا چی دا خلق صحیح روان دی بیا دا سکر دی و ان تولو کچر دی دا غسیونو کستازو غنی دی ایمان پشانی ایمان رانلو اللہ نمونہ کڑا کنا و اذا قیل لهم آمنو کما آمن الناس کلا چوویل چی دیتا چی ایمان را لی لکا سنگا چی ایمان راوڑ دی دا مخصوص خلقو مخصوص خلق دی مراد دی اگا مالا مخصوص خلق تو کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آغا مخصوص خلق کما آمن الناس لکا سنگ چی ایمان روڑے دا مخصوص خلق دا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دی پشان ایمان روڑے اللہ رب العزت آغا نمونو گردولا نن آغا خلقم مگا معاف نکل الذین استجابوا للہ آغا کسانا چی قبولتیا یوکڑا تو حکم دا اللہ والرسول او دا پیغمبر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم زخمیان زخمیان او دا زخمونو نوین ساسی او پا خپل ہم دا نبی علیہ السلام پا سر مبارک بانی غزارون راغلی دی غاخون مبارک شیدان شوی دی او زخمی زخمی دی خودی که اطلاع را ابو سفیان خلق را جمع کرده دی ویچه وردهی پی یو سوک آسان دی او ننی ختم کئی نبی علیہ السلام آواز اولگو صحابه کرام را جمع شو وردهی ورپسی ابو سفیان تا پتا اولگی دارا چه نبی علیہ السلام او داغ صحابه را جمع شوی دی وصله را غستی دی امان بسی را روان شو همراو الاسد پوری صحابه کرام را سیدلو ابو سفیان اعلانو که واپس دخته از مره چه زخمی شنو دی روانه کئی واپس دخته دا آغا دا این اغیو تختی دل و دی صحابه کرامو د نبی علیه السلام پا وینا بانی لب بیکوی اللہ وی دقا خلقا چه پا زخمی حالت که او رون اپلارانی او بچی زای پا زای پریوتی دی شیدان شوی دی آغا زخمی جدا پڑا خوڑ دی زای پا زای بانی اللہ رب العزت وی الذین آکسان استجابوا للہ والرسول چه قبولتیا اکڑا دو کم دا اللہ و دا پیغمبر من بعد ما پس دا آغینا اصابهم القرح چه ارسی دا دیتا زخم زخمیان شو اللہ وی للذین احسنو دا پارا دا آکسانو چه احسان یو که دی اخلاس عمل یو که نیکی یو کڑا منوم دی دینا و تکو او زانی بچ که دی پیغمبر دو حکم دی نمانلو نا دی پیغمبر حکم یا اومن سدی والا عجر العظیم عجر لوی دی اللہ وی دیل لوی عجر دی تا کم خلق دی الَّذین آکسان قال لهم الناس چوه لغیت خلقو إلا الناس چه یکینان خلقو قال لهم الناس غیت سخلقو اغا جاسوسیان جا چې ابو سفیان ولا پیسې ورکړي چې دا سې ځای کنا نو مدینه منوره کې پروپاګاندا وکړي. زګه چې زرات لمنو ما وته आवाज کړو چې بیا په دویم ځل باندې او بیا په بدر کې ملاقات دي په دویم ځل باندې نو هغه یو د خپل وادي کلک دي نو خامہ خبره به راځي ازمنګ اپوزیشن اوس هغه نه دی چې کوم مخ کېو د وی تاسو دا پیسې والی یو لړ شي پروپاګاندا وکړي چې ابو سفیان خو ډېر غټ لخکر را جمع کړی دا ځل کنا مقابله درانه شي کینی نو خیر بومنی او مونږ لري دلی دا اوس څه پدړه دې براشي کنا د مسلمانانو زړونه او حوصله به غورځي او دا د کافرانو دا کتاکت دا بو ته غټ غټ کوي دا بو ته غټ غټ کوي دې وجه نه چې خلکو په دې زړه باندې د کافرانو یو پرشر پروتي چې دا به پروتي وسړیا وای او دا په ځنا کومه کلینټن راغله او په انډیا کې سلور را دي ډیر کلو کولاو بغیر دی دا پاکستان درغله او سلور ګنټې دې رګړې او دومره په hebat او چې کله د اسلام آباد په روډ باندې راته نیو طرف یو د باندې کله په مخالف طرف باندې را روان او سلور ګنټې دې رګړې ډیر په hebat باندې اچې د پاکستان نه دنو هغه جهاز ته د لاندې د باندې یو خپل خواجهز روان سلور وړو دربون د جهازونه روانو د مسلمان نه یارشته او غنیشته غنیشته الله یو روب ورکړل مسلمان الله یو روب نو هم په دې حالت کې داروب دی چې بیا مونږه کې صحیح مسلمانی راځي چې بیا بداسي ها بیا بداسي په الله مې قسم دا پاکستان نه دی دا دومره غون استیټ دی و چې په دې کې مسلمان مسلمان شو نو دا ټول دنیا بدل راځي په یو اشاره کې نه یو پاسې داسې کې نه یو پاسې بدل دا دې جلب وسره کوي الله دې راولینو الله دې کی الله او یا جاسوسیان رالو او دې دې وی ان الناس یقینا خلق کافران کدا جمعو لکم را غون شوی دې یقینا چې را غون شوی دې تاسو ته فخشو منو دا غینا او یریگی اغیبستا نو اللہ وی فزادم ایمانا نسیوائکا اغیلرا دی خبری اغا سر اغا جذبا دی ایمانو دی جذب اغا ایمانا جذبیو نو نسیوائکا بی منگ دا طاقت نیروی دا کافر وقالو اوی اغی حسبن اللہ و نعم الوکیل کافی دے مونگ لرا اللہ تعالی طول دنیا خود خلافی طول دنیا خود را غنڈا شی بی حسبن اللہ کافی دے مونگ لرا اللہ تعالی و نعم الوکیل او سو خستا کار ساز دے اللہ باوی زمونگ کار سمجھ گنا اللہ برلس بند رو باسی کافی رہے تو کار شمشیر پی کرتا ہے بروسا مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی ولی اللہ بذات بروسی حسبن اللہ و نعم الوکیل. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کئی دا آغا کلمی دی چی حضرت ابراہیم علیہ السلام آغا ٹیم کی ویلی وی چی سمال آغا اور دا غردو علی شو او دا آغا کلمی دی چی صحابو دا نبی علیہ السلام فا آغا وقت کی ویلی وی چی سمال آغای دا دشمن دی یاری خبر آشوا اگه بی حزبن اللہ و نعم الوکیل اده وجی منگا سر امریکا دا او پلانی زائی که زمونگا سیپتو که او پلانی زائی که الان که اگه زر جی مقامه شیخو دی دستر گلو باسی وی دو مور نور کار بلا که یسی با در کوم نوری با در کوم خو کار د دلانور هم پاتې ری شوا نو دا دو مور او دی بس غریب چې کئ لګیا ځان ستړی کا ځان هنډه هنډه کې خو بیا مغی خپه دي نه بیا دې هم خپه دي دې غریبانو د ډېر اگران را احمدی نجات وی وی تاسو هغه اسامه دی هغه وته وی واشنگټن کې دی نیمه غوسه یو سور دی کیږي کدنه اخبار ای واشنگتن کې دی او بوش سره چې کلنه پارټنرشپ وې د پټلو بک اپ نه کی احمد نژاد وته دی د ایران هغه صدر وې شیعه دی خو چې څنګه دا غدا وینل دل خاموش شوا چې ود بل ازویې دې نه چې حرکت وکي ها خاموش شوا مړه لوونه غیرت ځان کې پیدا کا ته بیا وګوره چې بیا سګیږي لوونه غیرت ځان کې پیدا کړې ورته څنګه جواب یو لارګه وې تهران کې نه دی واشنگټن کې دی او استادو د بوش سره وچې کینې تلو په خپل کې پارټنرشپ وې کوم ځای ته ولا ورا سو کور ته ولا بوته کنه کور دی ولا بالکل بوته مړه خبره خدا سي کی په سلطان سره وې د ګیدار د سلو کالو به جوان نشي دی نو د زمري دی یو را دی جوان دا غوړه دی ودا خو د ملک مشران دی په کار دا چې دی لونه یې سترګې داسې کړې وې تا به کتلی و بیا چې دی باندې څوک داسې راغلی وې یک دا د کور څه معامله راغه به یو به سره به لګیا وو خو د بل لپاره نه د ځان دپاره به یې کولو د بل لپاره دا خو زمونږ د بل لپاره کولېږیا یو ځان لپاره به یې کړو نو مونږ وته چې کوم نو سلام کړو خو ځان دپاره خو نه ده بل لپاره ده کنه یو پلم زمارور وینه کې لاتی یو بل پلم زمارور وینه کې لاتی یو پلم چې د مسلمان او پاکستان یې بل پلم مسلمان او پاکستان دواړو طرف ہوتا د چا بیسه هغه وای دم زمونږ ګټه ده او دم زمونږ ګټه ده چې فوج کمزورې کیږي وای دم زمونږ ګټه ده او چې دا بل سایډ کمزورې کیږي وای دم زمونږ ګټه ده دا غي خو به څوک نه مری کنه ټول زمونږ هغه مری کنه الله رب العزت ټول کافر ته یو کی الله دې ټول د لستر کې کولاو کی امين الله وای فن کلبو بنعمت من الله بس واپس شو د مؤمنانو فَنِعْمَ الصَّلَا دِ طَرَفَا دَ عَلَّانَا وَفَضْلِنَا وَبَفَضْلِ صَرَا یو خوال اللہ فتح ورکڑا کافر میدان پریخو بل اغزائی کی او تجارتی میں للا گیدلیو اغی کی اولا گیدلو ساغستل خرصول اکڑل اللہ والا آغا گتام ورکڑا دنیا او داخر لم یمسسو مسون اون رسید دیتاس تکلیب اللہ فا کافر رو براوستو وَتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ أَلَجِدُوا دَيْرَوَان شِبِيُ دَي دَرَزَ مَنْتِ عَدَ اللَّه بَصِيدَ الصَّحَابَة الْكِرَامُ تَارِيخ تي چردا ګور قرآن وای د الله رضا بصیدې لري وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ او الله تعالی خاونه د فضل لوی دی الله د لوی فضل خاون دی الله دې په مونږه فضل وکي الله وای دا پروپاګاندا کوم کې شه ده دا اطلاع چې راوړی دا انما خبر دادا ذالکم الشیطان او دا تاسو ته وام شیطان دی دا چې لري په اسلامي نړۍ کې اسلامي دنیا کې د مسلمانانو ملکونو کې من به پروپاګاندا کوي او د خلکو په ذهن باندې چې نه او چاپ لګی د کوبر او د غیر طاقت او باقاعده پروپاګاندا کوي الله وای دا غوړه شیطان دی یو خووف اولیاءو یروی تاسو لرا دخپلو دوستانو نا روح المانی مانه دا کرده یو خووف اولیاءو یروی تاسو لرا دخپلو دوستانو نا دقی دوستان دیگه نا دا کافران اللہ وی فلا تخافوهم بس ما یریگی دا غینا دینا ما یریگی و خافونی او یریگی زمانا ان کنتم مؤمنین کچری ای تاسو ایمان راړول کی یعنی کدی ایمان دا وکون کی خلک یې نو بیا به یره د الله نه کوي بیا ول بل چانه یره نه کوي ځکه چې الله له سره ملګری نو ټول دنیا تاسو اسم نشی کوله بالله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحزنك الذين يصارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم ولا يحزنك او غمجن لکی تالرا الذین آغکسان یصارعون چی جلدی کئی آئی فی الکفر فکفر کے انہم یکنان دئی لن یضر اللہ ہرگز نقصان نشی رسولے هرگز ضرر نشی رسول اللہ تعالی تا شیئا ایس چه انہم لن یضر اللہ شیئا یکینانا دی نشی روانو لے اللہ تعالی لرا ایس چه یرید اللہ اراد لری اللہ تعالی الله يجعل لهم دا چه اونگر دی دیلرا حظن برخا فی الاخرہ فاخرت کی ولهم عذاب عظیم او دیلرا عذاب لوئی دی ان الذین یکینن آکسان اشتراو الكبرى چه غورگا كبرى بالإيمان پا مقابلا دي ايمان کی لن يضر الله شيئا هرگز با ضرر انرسي اللہ تا اس چه ولهم عذاب علیم او دا دید پارا عذاب دے دردناک ولا يحسبن الذين او گمان دی نه کوي خیال دی نه کوي هغه کسان کفرو چې انکار کړی انما نملی لهم یقینا هغه چې مونږه مولت ورکو دی ته خیر لانفسهم چگنی دا بہتر دے فائدہ مند دے دا پارا دا دید زاننو انما خبر دادا نملی لهم مولت ورکو منگا دیدا لی ازدادو اسما دے دا پارا جزل یخ کی بگنا ولهم عذاب محین او د دې لپاره عذاب شرمون کې دي ما کان الله ندي الله تعالی ليذر المؤمنين شبريق دي مؤمنان علاما باغا حالت باندې انتم عليه چي اي تاسو پاغي باندې حتا یمیز الخبیثا تر دې چې جدا کی پلیتا مینا طیبا د پاکنا و ما کان الله او ندی الله تعالی لیطلعکم علی الغیب چه خبر کی تاسو په غیب باندې ولكن الله لكن الله تعالى يجتبي غركوي من رسلي فيغمبرانو خلنا من يشاء آغا سوکا چه خوخیشی فآمنو باللہ بس ایمان راڑی وحدانیت دا اللہ تعالی و رسولی او پا حقانیت دا پیغمبرانو دا آغا و این تو امنو اکچری ایمان راڑ تاسو وَتَتَّقُوا أَوْزَانَ بَجُسَاتَ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ نُسْتَاسُ دَفَارَ أَجْرُ لُوِدِ وَلَا يَصَّبَنَّ الَّذِينَ أَوْ قُمَانْدِ نَكَوِي آكَسَانُ يَبْخَلُونَ جِشُمْتِيَاكَي بما پاغسا آتاهم اللہ چوار کڑی دی دیتا اللہ تعالی من فضلی دفضل خفلنا ہوا خیر اللہم چگنی دا شمتیا غردا بہتر دا دیلرا بل ہوا شر اللہم بلکی دا نقصانی دا دپارد دی سيطوقونا زردچی امبل بکلشی زردچی امبل بکلشی دیتا ما آسا بخلو بی چی دی شمدیا اکڑا پاغی سرا یوم القیام پرزید قیامتا وللہ میراس السماواتی او خاص اللہ تعالی تا پاتی کے دل دا اسمانونو دی والارد او دزمکی دی واللہو او اللہ تعالی بما تعملون خبیر فاغسا چکوئی تاسو خبردار دی لقد سمع اللہو یکینن وارد اللہ تعالی قول الذين خبرا ونادا كسانو قالوا چويا ان الله فقير يقيننا الله تعالى محتاج دي ونحن اغنياء امونغا مالداريو سنكتب زردا چليكو امونغا ما قالوا آغا چو ویدئی و قتلهم الانبیاء او قتل ولد دئی پیغمبران لرا بغیر حق بید سجرمنا و نقولو او بوایو دئیتا ذوکو عذاب الحریق چو سکی عذاب سوزون کے ذالک بما دا فسبب دا آغا قدمت ایدیکم چمخی لگلیو لسن ساسو وان اللہ او بدا چپو پوشی چل تعالی لیسا بزلام اللی العبید ندیه ظلم کون کے پیسیو بند باندی مخینو آیتونو کې الله رب العزت ترغیب ذکر کا قتال فی سبیل اللہ تا او د منافقانو دا یو خبرې د وګړه الله تعالی دا غیر دیوګه چې هغه کورونه کې ناسو چی کم مومنان مسلمانان دا اللہ دا دین دا پارا پر جنگ بجیاد کے شہیدان شو دا غی بارا کے وی لو اتواعونا ما قتلو کچر دای زمون منلوی و پارا مون سرناسوی نو قتل شوی بنو نو اللہ تبارک و تعالی دا غی بارا کے او پرمائل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا دا تاسو چې دا غي په باره کې د کم مرګ سوچ کړئ به نو دا غي باره کې دا سوچ مکوئ دا ګمان مکوئ چې ګنی غي ابز مړو شو بل احیاء عند ربهم يرزقون بلکې هغه ژوند دي په دربار د خپل رب کې په عالم برزخ کې يرزقون هغه د رزق ورکول شي او بیا موږ کې دا هغه سره معمولی ونه تفصیل شوی او چې هغه مرګ دا هغه څنګه دی او دا هغه ځای هغه ژوند څنګه دی او هغه د جان خوراک ملاویږي نو څنګه ملاویږي ورپسې الله تبارک وتعالى د مؤمنانو لپاره هغه دنیاوی بشارت هم ذکر کړه د اخروی بشارت نه بعد چې دا د لوی حوصله خاوندان صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین دا غیغ او صلا دا اللہ دی دین دا پارا او دا غیغ جذبات دا قربانی چه خلق رازی او غیغ دنیا را تاکتنو نیرائی چه دا غیغ نا ویاری گئی را جمع شوی دیتا نو غیغ جواب کیوائی حزبن اللہ و نعم الوکیل منگل اللہ کافی دے او غسخ استک ارساز دے نو په دی باندې الله چې غیلا سوار کړل دا غی ذکر الله وکړه او بیا دا پروپاګاندا کوونکی چې راضی او مسلمانانو کې خوف او حراس حیرا او دره هغه کې خورای او هغه د لادینی او کفری دا ګذونو نه یری نو الله رب العزت وايي دا خلک دا منافقان دا کافران اور دای دا ایجنسی چې مسلمانانو کې یاره خوړی او دا غي زړه کې دا یاره راولي چې دا کافرو طاقت ډیر زیات دی هغه ټول د اسلام او د مسلمانانو خلاف یو موټی دی نو دا غي نو یاره گئی نو الله وی انکو انما ذالک مشیطانو دا پروپیگانڈا کہون کے اللہ و ایداد آو سوام شیطانان دی یو خوفو اولیاء او داسو دخپلو دوستانو نیرائی نو فلا تخافوهم و خافونی ان کنتم مومنین اللہ و ایداد آغین میرے گئی زمان او یرے گئی کتاس ایمان راولن کے دی ایمان تکازہ داو ما د ایمان تقاضا دادا چې مؤمن هغه به یو الله نه یره کوي او چې د الله نه یریږي نو هغه هیڅ نه یریږي او چې د الله نه نه یریږي نو هغه بیا هر چا نه یریږي نو ورپسې نبی علیہ السلام ته الله تسلی ورکړي چې پیغمبر حضرت غم ما چوا دا کافران او دا منافقان دی با دا غصه کئی زکا دا خو دا غی دا جوان مشغله دا و دا غی کار دی و چه غی دا نکئی نو سبا کئی زکا اللہ وی ولا یحزن کاللذینا او غم که وانا چهی دا لرا کسان غم جندی نکی یو ساری اونا فی الکبری چاغی جلتی کوي په کوبر کې چې د کوبر د کار ورته څوک وایي دا ار جنا مخ کې د ساده راغسته یو هغه بس منډه وایي چې په کومه خبره باندې یو کفری مشن ته تقویت ملاويږي په کومه خبره باندې په کوم کار باندې په کومه منصوبه باندې چې کوبر خاکو بردا معاشرہ کے ترقی ملاوی گی ودا ملاوی گی او پا کم طریقہ بانے چی دا آغی اغا زور معاشرہ کے خوری گی نو آغی تا بدے دا آر چانا مخ کے منڈے وئی او دا آغی آر چانا مخ کے ببڑے راخ کی نو تا چی آغا تا گورے نو خام خواب آغام جن کے گی چه گوره دا ظالمان دی چه دی ایمان و تاوائی دی دین اسلام و تاوائی نو اغیل ایمان چپی اغیل نرازی او چه دا چه دا کپر کار دی دا کپر خبر دا نوی بسی با منده وی نو اللہ را بولیده توی پا دی با نرده غم ما چو دی با سمر زورو لگه سمر کار باو کی سمر منده باو وی اِلَّهُمْ لَنْ يَذُرُّ اللَّهَ شَيْعًا یکیناً آدھئی ہرگز زرر نشی رسول اللہ تا شیعہ اس شیعہم اللہ تا زرر نشی رسول اللہ خدا سے ہوتا کب دے چہ دا آغا مقابل سوچتے دینا چہ آغا دنیا کے کائنات کے اوکار کو لغاڑی و سکراشی و غرو کاو کی دا اللہ تبارک و تعالی دین دا سو خرندان نشی پیدا کولے دا دین فطرت اللہ دا سی گردولے دے چا سو بیزر سمرہ مچیڑی نو دمرہ ودے دنیا کے خوری گی او سو بیزر سمرہ دا باول واری نو دمرہ ودے پا برا بانیزیو چا دیگی با دا خور دین فطرت اللہ گردولے دے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی ابرے گا جتنا کہ دباؤ گے اللہ رب العزت وہی مات سو نقصان نشی رسولے او بلا مانا شیخ الین سے اکڑے دا رحمہ اللہ کہ اللہم لن یضر اللہ شیئا یقینا نادئی ارگز نشیروانو لے اللہ لرائز چھے اللہ لبس روان کی اللہ لسک سروانو لے شی اللہ لحس نشیروانو لے سمرا چھے دا اللہ دن سر مقابلہ کے دمرا وقت پلے مرائی دا پندا پائی چھے دن آبازان تکلا کے اللہ تبارک و تعالی لسروانو لے نشی زور دے خلق راولی وسی دے ہوگی جس سمرا دینا کی دیشی دمرا وس دے ہوگی اللہ لسکرانو لسروانو لنشی او دا خلق دا چھ کفر کی لگیا دی دو کفر پر کار کے دا ہر چانا مخ کے مخ کی دو کفر خبر کے دا ہر چانا چی دنو مخ کے روانی اللہ رب العزت وی دی بارک زما ارادہ دا یرید اللہ ارادہ لری اللہ تعالی اللہ یجعل لهم دا چی اونگر دی دی لرا حظن فی الاخرہ برخا پا آخرت کی اللہ و یا آخرت کی مولا برخا ندگر زولے بس دا دنیای نصیب شا چی سمرے او خوڑا و سمرے او سکلا سمرے حاصل اکڑا بس دا غی نصیب شا اللہ رب العزت وی دنیا خوشحالی دی دا آخرت خوشحالو پسی بیڑانده کما زکا اللہ وی ومن آرزا عن ذکری فا ان لہو معیشتا دونکن و نخشروه یوم القیامت اغما پا دنیا کی دا اللہ کتاب دا شاکڑی وا اللہ رب العزت وی دو کار بوسر کی گی یا خود برزخ اغا جوان چه ده اغا بولا تنگ کم اللہ وی او دویم چه ده کامت پر از را پاسی تو دا سه بیرا پاسو ما چه خوشحالی پسی بیرانده کما ده کامت پر از اللہ را بولیده توی رون بیرا پاسو اللہ تبارک و تعالی وی خوشحالو پسی رانده کی ده همیشه دو آخرت دو خوشحالو نبی اللہ محرومه کی یرید اللہ ارادہ لری اللہ تعالی اللہ یجعل لهم حظا فی الاخرہ دا چون نگردی دیلرا برخا پا آخرت کی دا آخرت دو خوشحالو برخ خم دا آغا چاوی چی دنیا کے ٹول عمر امتحاناتو کی دیر شیو ٹول وقتون امتحاناتو کی دیر شیو لیکن اللہ رب العزت قرآن کریم کے ذکر کئی ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا نکمار خبر خدا ذکر اللہ تبارک و تعالی دا آخرت خوشحالی اگر مومن لائی خدا چی دا آخرت خوشحالی والا ورکی دا پا دنیا کے ٹول جوان اگر دا امتحاناتو کے ساتھی لکا اللہ رب العزت وی ام حسبتم تاسو گمان کرده انتا دو خلول جنتا چی جنتا با داخل شئی ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم حالانکه دا آغا خلکو چی کم ستاسو نا پا خوام و منانو دا غیر حالات در باندلانه دی راغلی سجل شو مستدو همول باسا و وزور راو پا غیبانی اللہ مالی و جانی مشکلات راوستیو و زلزلو اللہ را بولدتو یا غیر جڑا کولی شویو دمرا امتحانات پر راغلل چی او جڑا کولی شو خو اغیر ورد بیام تینگو کنا امونگ بانی خوش دا سیار از لغونه گرم راشی کنا و ایبلانی اتیاز خود در نلارم خلق و ایبلانی پا گرم زایبانی خپنگ دی پا مونگا چه دول از امتحان راشی پا دره مرز بیا زمونگا کاتا لغونه کارنگی اللہ و ای پاقی میداز امتحانات راوصل و زل زیلو او اجرا کولشو اچه اوجلا که دل دست اغا امتحانونو که اللہ وی حتی یکول الرسولو در دیچه ویل با پیغمبر را تسلی خبرا پیغمبر با اغا مومنانو تا را تسلی خبرا کولا چه زللوی که ای خیر دی اللہ با مهمدادو کی تسلی دیدی سخت بایی اللہ با در بانی خوشحالی را ولی والذین آمنوا معه او ایوا کسانو چې ایمان راوړو د پیغمبر سره متا نصر الله کله به امداد د الله تعالی د الله امداد به کله راځي پیغمبر به وی الا ان نصر الله قریب خبردار شې یقینا امداد د الله نږدې دی تا قرآن ذکر کردی دیگا نا نو چه دا حق ملگرتیا که او دا حق دا طولگی سرائی نو اللہ با دربانی امتیانی نراولی رازی بنا دربانی خام خواب رازی او اللہ را بولده توی خام خواب راولم او اللہ کسام خورده ده چه پا ممنانو بانی براولم او خام خواب پیراولم امتیانا د دنیا ژوند د امتحاناتو د مسلمان زګه نبی علیہ السلام فرمای دنیا د مؤمن د پاره په مثال جیلخانه ده جیلخانه د مستی ځای ده جیلخانه د آزادۍ ځای ده چې دا به کې آزاد او پرانیست ژوند تیرې نه ته محدود چار دیواری کې د نوسیږي او دا آغه جیل دا آغه زابطو او دا قوانین و خیال بساده ما او تا دا اللہ پول راخ کلیده او کل خیرانه تاو کلیده چه دل که حدود اللہ فلا تغت دوها دا در نما دا شریعت چار دیواری تاو کلیده دا دینا وگوره بحر ندانگی فلا تغت دوها دا دینا وگوره بحر ندانگی وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ او چا چې د الله د پولو نه د شریعت په چار دیوالۍ نه بهر ودانګل الله وایي دا کسان ظالمان دي دا د شریعت باغیان دي عزتمند ځان به د شریعت چار دیوالۍ کې دن نه ساتي اغه زره با جسمه جسم حالات راضی زړه وټینګه الله رب ال عزت ذکر کئ چې دا کوم خلق دای آزاد ژوند تیری او دای په کوبر کې د هر چا نه د مخکې لو کوشش کئ د دای باره کې د الله اراده لاله چې الله یجعل لهم حظا فی الاخره دا چون نگر دای دیل را برخا پا آخرت گی اده و اینه زبا دلده ارمان ری جو ما دلده ارمان با بسر جی دا اللہ تعالی پا خفا کولو بانی دا اللہ تعالی پا ناراضا کولو بانی دا شریعت دا پولو پا ما تولو بانی پا دی با دلده ارمان ری جی دلده ارمان او ری جوا پا دی بانی چه داسی او کار ده نپاتی نشی ده اللہ ده رضا چه سبا ور بسی ارمانو کی چه کاش چه ما دا عمل کرده ویو اللہ را نرضا شده وی او ننرالا دا خوشحالی را کرده ویو دا نعمتونی را کرده وی چه دا ارمان پا دیو ری جوا چه سبا دی بیا ارمان پا لپاتی نشی پا خیرت کی ده قیامت پا رزبانی اللہ را بولی دست دیگر کئی ولهم عذاب عظیم او دیلرا عذاب لوی دی دیل لوی عذاب دی مسلمان خوبا مسلمانی کنا مومن با مومنی مومنی کنا دا مسلمان دا مومن عقیده ایمان عمل کلچر ثقافت دا رسم رواج تعذیب اغا طول با دا اسلام و دا مسلمانی ادیو جا زمان دا بختون کلچر دی مایسوم کول سیوا یستین غاړه د دلو زمونږه ثقافتي شووا مای پختون د خپل ثقافت نه خبر ده پختون په کم ثقافت کې خپل اخکاری او خخکاری د غیرت په کارونو باندې او د غیرت په خبرو باندې ګډېدل چې نه دا د غیرت تقاضا نه ده چې سړی به هم ګډېږي زنانه با هم گردیگی دارز غیرت تا کازه ندا سڑه دا سڑی توب جامعه که خون کهی او چه درانه دا غیرت جامعه پی پراتهی اغیر سر دیر چی دنو درلخکاری اغیر سر درلخکاری سپک و کارونو سر ره سڑه سپک کاری دا پختون یو دیر دا غیرت ندک تاریخ ده و افسوس داره چه دا غیر نمونگه نیو خبر د پښتنو مشرانو ګورا چې نومې والی واورې ننو ما د پسړی باندې داسې چې دنو لغونه سام غونه بریوزی د پښتنو دومره درانه خویونه و چې دا مشهور ده و چې د پښتنو جرګه به ناسته وه د پاسه به بوی د هیبت مرغۍ نه تېرېده دا ولې هغه درانه خلکو د هغې درنې درنې خبرې وې او د غیرت نه ډک کارونه او فیصلې و د هغې الله دې مونږه کې هغه درانه خوينه پیدا کی پختون د پختو پختو په جامه او د پختو په خبرو باندې له خاخکاری او هغه ټوله پختو چې د هغه ټوله اسلام سره هم آهنګ ده او د پختو یو کار چې ده په صحیح معنی کې د پختو یو کار اده شریعت نه خلاف نه ده او پختون هغه ځان چې خبر کې کنه د پختون دا ټګه چې ده د لفظو د دې د حروف تهجی د ب خیم ت و نون دا راواله ادا وګوره چې دا سره جوړ دی دا دو پته ولګي چې دا سره جوړ شوی دی چې دا ټول غیرت او پښتو دا او کنه وي ننګ دی او کنه وي دا ټول او الله دې مونږ کې اصل پښتو پیدا کی چې شي دا غسی دا نه ده چې ته وایې به دړه ارمان درې جوم دړه ارمان دې ته نه وایي چې د الله ناراضه کا د الله پولې ماتې کا ولهم عذاب عظیم او دی لره عذاب لوی دی اوس دغه کار خلک چې دی ته د ایمان تعلیم ورکول شو دی ته قرآن بیانېده د الله دین ورته بیانېده په کار خدا و چې دی راغلی وی ایمان اغسته وی قرآن ته ناست شوی وی په دین ځان پویا کړی وی دی ولګېدل د هغه په ځای بل څه واغستل نو الله وای ان الذین یقیننا هغه کسان اشتروا الکفر چې غوره کفر بل ایمان په مقابله د ایمان کې دوه څه دنیا کې دته میدان کې دوه سيزو یو کفر او یو ایمانو چې دې بالا د کفر تقاضا یو وا دی ایمان تقاضا بلوا چې دا یو کار کو دته دواړو سيزونو مطالبه کولا کفر ته نام مطالبه کولا ایمان ته مطالبه کولا ایمان مدا تقاضا وا دا مطالبه وا چه دا کار او دا خبره ده د ایمان پر رڼا کې اوکا د ایمان د جذبه لاندې اوکا او آغا سی اوکا چه سنگ دی ایمان تا کازه ده نو دبا آغا سی او نکرلو دبا دا کفر پا تا کازه بانی آکار اوکا آکار بی آغا سی اوکا چه سنگ تینا کفر تا کازه کولا نو دبا کفر لپ ایمان بانی غروال ورکا کنا دا کفر او آغا سا او دا ایمان پری خودو نو الله وای ان الذين یقیننا کسان اشتروا الكفر چه وره کا کفر بال ایمان په مقابله د ایمان کې ایمان مقابله کې کفر غوړه کو ضروري خو نه چې دالی و چې ما کفر واغستو ایمان می پرې خو ده نو کفر کار له دی ایمان په کار باندې ترجیح ورکړه اگر کفر لے پی ایمان بانی غروال ورکو اگر طرف تیچنین رو جہان پیدا شو اگر پل دارو دتا وایا ستا دو بچی واده بے یا زنانه دا یا نارینا ای دو وایا ستا دو بچی واده بے دی ایمان تا کازه دا دا چه دا واده دا اللہ دا پیغمبر پا سنت طریقو کن دیو سنگ بای وایده سی تا دیو سوچ کئی کئی و یارانو دا واده داسی نوای څنګه یې و یارا چې ګاډی دل پکېنی غاګی دل پکېنی یارا چې نګری دی پکېنی یارا چې مونباتیانی پکېنی یارا چې خپار دی پکېنی یارا چې ارمان لري جوړ پکېنی دا به څنګه وادي نوای دی ایمان ته کازه خدا دا نوای یارا ټیک خبره ده خو ایمان ته څوک ګوري دا چې ګانا ته وا ته وای مسلمانې الحمدلله خو دې دا څوک ګوري نو ته وا ته وګوره کنه نو زه دا نه ګورم نو وای څنګه واکې وای اندوانو چې څنګه واده کړو اغه څه وکوم دا را ته وای چې څه واغسل ایمان واځه کوبره واغسل او هو بیا زنانا نارینه غریب او سل لا پیار دې و دا دی غریب دی ماغو که سیره جوڑی شی و ایزا خو بای اوزر زلد دستی اوکم خو جه کور که بامی بیازای نینو ها؟ کور که بامی زای نینو و دستی با نکوی گینه نو آقای و تا بی گینه نو سا ایزا با بار لاری تلال شم ها؟ تکره اینو بس سو باوکی دی دا پاری اوزر دی خو که دغا رده پا دی کور که دغا زنانا چاره اولا گه دلا او سآله را واغستا چه ده کور که یو بودکه لڑو ما بیا بیده پریدی بیا بیده کمزوری بیا خو بیده ضروری کنا که آغی واتاوی چه ده کور که ده بورچی خانه نده ده دل لڑو ما نور کور ده در سنو ما خو ده بورچی خانه دل لڑو ما و چه بیا ده اول چه آوز کمزوریم نزه بیا اومنم بیا خو بیده چه دنو لرگیر آغسته ای وی بچه خواه دی بانی زمان پیسی لگی دلی بی خواه اتو گو تیگا چی لاز بیلا مات کم نو بیا دی زورور دی وچی کمزوره دی نو دا اللہ حکم لا دی پیغمبر تری کولا کمزوره دی وی سیبا سو کم کور را دا پریدی نو وی پریدی دی کنا چی ستا دی کور نا دی پیغمبر دی سنت و جنازه و باسی پای خوشحاله سبابا اللہ تا ادریگی نا زکن نبی علیہ السلام خویلی ہوگا نا چه زمان طول ماتیان با جنت تزی خو الا من ابا چاچ انکارو کن آبا نزی جنت تا چاچ انکارو کن آقا با جنت تا نزی دا یه سوشته چه خویده جنت تا نزمان تاو سوکلی دلی دا چه دا چه دا نبی علیہ السلاموی صحابه کرام رضوان الله تعالی علی مجمعین تاجوب آغستل آقایوی ومن ابا یا رسول الله اے دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سوک دا جنہ جنہ دلونہ انکار کی دمرا بھی وکوب بسو کی نبی علیہ السلام وقت سو فرمائل من اتانی دخل الجنتا چاچی زماو من لازما پسنت طریقے عملو کر نو دا سڑے با جنتا داخلی گی ومن آسانی فقد آبا او چاچی زما نافرمانی اکڑا زما دا سنتو خلافیو کر یقینا ناچی دا دا جنت دتلونا انکارو کر دیوی دا جنت تنظم که دا جنت دتلل غختل نو دا با پیغمبر پا سنت طریقہ بانی عمل کرو خودی چی دا پیغمبر پا سنت طریقہ عمل نکی دا دی مطلب داره چی دا جنت دتلو اراده نشتی که وی دا پیغمبر پا طریقہ بی عمل کرو قرآن داوائی پیغمبر داوائی مونگ سکو زمونگ سا عمل او سا کی دا سمو کار او سمو روزگار اغا واضح دی اللہ وی ان الذین اشتروا الکفر یقینا آغا کسان چی غورے کا کفر بل ایمان پا مقابل آد ایمان کی لن یضر اللہ شیئا ہرگز بار وان نکلشی اللہ لرائز چی اللہ لبویس روان کی لن یضر اللہ شیئا ہرگز با ضرر انشی رسول اللہ تائسم اللہ تا بس ضرر رسے قلتا ولهم غذاب علیم او دیل را عذاب دے درناک خبر اور پس لگا لگا تیٹ کئی خواہ اولوی ولهم غذاب عظیم دیل را عذاب دے لوی لوی عذاب دے والا دے جہنم اور بہت اپنی دی اس او دے دائی کہ وی ولهم غذاب علیم او دیل را عذاب دے درناک ده دغه جهنم ده اور سرا سرا سنور سبوتم الله تعالی پری دی اغه ده جهنم اغه لړمانان اغه خماران اغه بوتم الله تعالی پری دی چیو ټک ولا ورگی جهنم کې او یاو کالو پوری به اغه درد اوسوي نه دا نه چیو ټک بول ورگی نه بوده بیا او یا کال ګوري چورې گا او یا کال پر دغه یو انجکشن بس دی نه نه او مسلسلی مسلسل وای او داسې وای چې بالکل راتاو وای دینا راتاو وای دی الله دې نن مونږه وساتي الله رب ال عزت وای دای خدا خبرې اوري چې دای له لوی عذاب دې درناک عذاب دې نو وای کم دې نو الله رب ال عزت وای په دې خوشپېمای کې مپا دې کېگا چې ټیم می دل درکړه دې د دې ټیم او د وخت در کول مطلب دا نه چې ته خسرې ذکر ته الله غږ نه کوي د دې دا مطلب نه دی ذکر الله وای ولا یصبن الذین کفروا او ګمان دې نه کوي یا کسان چې کافر دي چې انکار کړل دي الله وای ګمان دې نه کوي انما نملی لهم چې یقینا هغه چې مونږه مولات ورکو دی دا خیر الانفسهم چې ګینه دا فائدہ مند ده د پاره د دې ځانونو تا کوم ټیم چې الله وي ورکړې ده کوم وخت ډېر دا ګمان نه کوي چې ګینه دا وخت الله مالکم را کوي دا مولات را کړې دا رسی را در کولاو کړې دا چې ګینه دا زما په حق کې ګینه فائدہ مند خبره ده نه نه الله تبارک وتعالى فرمایي ټیم می ولا ورکړې ده پدې کوم یو حکمت دی الله وای انما نملی لهم خبر دادا مولت ورکو دیتا لیزدادو اسما دل پارا چې خود له یخ کی په ګنا باندې چې خ په ګنا باندې له یخ کی چې خیر له یخ شي چې یو ګنا ارمان پاد نشي چې هر ګناو کی او په هر ګنا باندې ورشي او د ګناه ارمان په لړ پاتې نشي بالکل الله رب العزت وای چې سم د ګناه چا پاتې نه جوړ شي ولهم عذاب مهین او دیلره عذاب دی شرمون کې عذاب او د شرم نه بوته د لوی نه درناک او درناک شر شرمون کې و جهنم کې بس خلق دازي چې دا اغه نه به کول می راوځي او د تاویږي اسخا بوین با تی روانی اسخا گنده نبی علیہ السلام فرمائی دا جہنمیان با تینا دیر تنشی دا غصخا بوینا و تبوی و الظالمانو دا زمان دا نور عذاب لگ دا جستاو دا بدبوی بی دا پاس دا سام علم دنیا کے کو چھ دے حد کے چلے گئی دی بوار دا دیر پا خوار خلبانی ہوئی چھ منگا دنیا کے خلکو تا مسئلے کولی خو خپلان پی عمل نکو پلان پہ عمل نہ کو اللہ دے مونگ دے نو ساتھی اللہ دے مونگ دے نو ساتھی ولہم عذاب مہین دے لرا عذاب شرمون کے دے اللہ و ادا سے عذاب و لوار کم چپائے بے او شرموم وہ شرمون بے او شرموم جہنم کے اس ور پسے یو سوال راضی چدا مومنان مسلمانان دے خود اللہ تعالی حکم منی کنا دے خود اللہ دین منی او پاغی عمل کئی دار دے دارز دی دنیا کے دمرا پریشان اولی دا پدے دمرا امتحانات او تکلیفون اولی دے خو بیا خپ کار دی کنا اللہ رب العزت وی دے کے خو حکمت دے کنا چھ امتحان نرازی نہ دا کارو دو کوٹا پتا نہ لگی دا خو چه امتحان راشی نو پتا ہو لگی چه دا سڑے چه دا دی ایمان کاتا که سمرا مضبوط تے او دا دے سڑی خبر زبانی جمع خرچ ہوا اسے داوی کولے دا دی امتحان نباد پتا ہو لگی نو اللہ رب العزت ویزو خدا سے نکوم کنا چه مومنان مسلمانان او منافقان ٹول دی اوزائی ہو سی او دا کاراو دا کوٹا پتا لے پکن لگی دا دونه شي کې ده ذکر الله و ما کان الله ان ذي الله تعالی ليذر المؤمنين شبريد المؤمنان الا ما پاغه حال زبان دي انتم علي چي تاسو پاغي باني اي کافرانو منافقانو تاسو مؤمنان دي په يو حال زباني نه نه نه نه اللہ رب العزت وی زخو با امتحان راولم حتی تردی پوری یمیز الخبیث من الطیب چی جدا کی پلیتا دا پاکنا یعنی گڑ وڑ خلق اوزائی ہو سیدل او ارچا پکی دا مسلمانی دعوی کولا اللہ تعالی وی دا کرم و من مسلمان با دا دی منافق با ایمان نو جدا کوما دا سی حالات با راولم چه دا اخلاص سر مومن چره ده با پلا کم او دا منافقت سر مسلمان چره ده با جدا کم بل پلا بیکم اللہ وی دا سی وقت برا ولم امتحانات اللہ را ولی کنا چه امتحان راشی نو پتاو لگی دا کاواکی چه سره واوری کنا دا گردی وڑی خبری چه سره واوری نو پتاو لگی چه سره سم را بو که ده یا دا امتحان با وقت پتا لگی او اللہ را بولی ده توی دا سی خوبا کوما لکه سورت عنکبوت کی شروع کی گی لنبانی آیتونو که اللہ تعالی ذکر کئی سورت قصص پسی سورت عنکبوت تی شلم سپارا کی شلم سپارا چه سلستو رسی اللہ رب العزت وی علیب لام میم احس بن ناسو آیا گمان کرده خلکو ایو ترکو دا چه پری بخودل شید آغسی ای یقولو دا چوائی دی آمن نا چی ایمان راڑ مونگا دی ایمان داوی اوکڑا بس خیر خیریت بیوسا اللہ وینا وهم لا یفتنون او چی دی بانی با امتحان نشی کولی دا سخو کیگین اللہ وی ولی ولکد فتن الذین او خامخا یکینن امتحان کرو مونگا پا آغا کسانو بانی من قبلهم هجو پخوا ددینا ددینا غمق که مومنان چو اللہ وی پا غیمی هم امتحان نات روستیو پا غیمی ازمایش کرو امتحان می بکرو فلیعلمن الذین صدقو خامخا یکینن خکار کبی با اللہ تعالی فرداغا کبی با اللہ تعالی آقا کسان چه غیرشتینی دی پخپلا داود ایمان که